września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, 19 dzień kwietnia, jest 12. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Dwie osoby podejrzane o napad w Wilnie na rosyjskiego opozycjonistę to obywatele Polski. Rozpoczynają się uroczystości przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego. Dziś 81. rocznica wybuchu powstania. 12 godzin do ciszy przed drugą turą wyborów samorządowych. Ponowne głosowanie na prezydenta, między innymi w Poznaniu. Dwie osoby podejrzewane o marcowy atak w Wilnie na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa to polscy obywatele, powiedział dziennikarzom litewski prokurator generalny. Mieli zostać zatrzymani 3 kwietnia w Warszawie. Litewska prokuratura informuje, że działalność polityczna i przekonania byłego współpracownika Aleksieja Nawalnego były wyłącznym motywem napaści na niego. Centralne Biuro Śledcze Policji potwierdza jedynie, że zatrzymało dwie osoby podejrzane o pobicie Leonida Wołkowa. Współpracowało w tej sprawie z litewską policją. Podejrzani byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania, mówi Paweł Żukiewicz z CBŚP. Po zatrzymaniu mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, gdzie wykonano z nimi czynności. Na chwilę obecną nie wchodzimy tutaj w szczegóły na temat dalszego postępowania z tymi mężczyznami, ponieważ sprawa jest cały czas w toku. Litewska strona informuje, że zatrzymani zostaną przekazani Litwie prawdopodobnie w maju. Otrzymywałem z MSZ-u maile ponaglające w sprawie wiz dla grup obywateli Filipin, przyznał były konsul RP w Manili. Aleksander Parzyk przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej powiedział też, jaki charakter miały te wiadomości. Od grudnia 2022 roku do kwietnia 2023 roku wpływały zalecenia pana ministra Wawrzyka za pośrednictwem dyrekcji Departamentu Konsularnego, które zwracały się do konsula o przyjęcie wniosków wizowych od grup obywateli Filipin w procedurze przyspieszonej. W sumie było to kilkanaście wiadomości. Dotyczyły przyjęcia niewielkich grup pracowników rolnych do różnych gospodarstw w Polsce. Aleksander Parzyk przyznał, że nigdy nie wydał wizy niezgodnie z procedurami i nigdy nie stało się to pod wpływem nacisków. Dodał, że w jednym przypadku miał wątpliwości co do tego, czy mail nie jest formą nacisku. W jego treści było sformułowanie: nadal narastające opóźnienia w wydawaniu wiz dla poprzednich grup. Mija 81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. To największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej i pierwsze powstanie miejskie w okupowanej Europie. Przy pomniku bohaterów getta na warszawskim Muranowie rozpoczynają się właśnie główne uroczystości, a na miejscu jest Martyna Szymczakowska. W samo południe w całej stolicy na minutę uruchomiono syreny alarmowe. Odezwały się dzwony kościołów. To gest pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed lat. W głównych uroczystościach tutaj przy pomniku bohaterów getta biorą udział przedstawiciele organizacji żydowskich, kombatantów, sprawiedliwych wśród narodów świata, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, polskich instytucji kultury, a także sami mieszkańcy stolicy, którzy podkreślają, jak ważna jest pamięć. Ja jestem tutaj z okolicy, więc wiadomo, że tutaj jest Polin, więc akurat tych żonkili zawsze widzę bardzo dużo i no faktycznie wtedy sobie przypominam, na co dzień o tym nie myślę, a warto czasem pomyśleć. Myślę, że to jest taki dobry symbol naszej ogólnie pamięci o tych ludziach, którzy mieli bardzo ciężki czas. Historia jest ważna, to co było, żeby pamiętać, żeby to po prostu nie powtórzyło się jeszcze raz. A po oficjalnych przemówieniach i wspólnej modlitwie z tego miejsca ruszy Marsz Pamięci Powstańców. Uczestnicy przejdą m.in. przed pomnik Żegoty, bunkier Anielewicza do Umszlakplac. Martyna Szymczakowska, bardzo dziękuję za relację. Poznań, jednym z miast, w których mieszkańcy w niedzielę znów będą głosować. W drugiej turze wyborów samorządowych zmierzą się Zbigniew Czerwiński ze Zjednoczonej Prawicy i dotychczasowy prezydent Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej. Pierwszą turę w Poznaniu wygrał Jacek Jaśkowiak, uzyskał 44,74%. Zbigniew Czerwiński dostał 20,3%. W ostatnich dniach urzędujący prezydent dostał poparcie od Trzeciej Drogi i Lewicy, których kandydaci 7 kwietnia zajęli trzecie i czwarte miejsca. W pierwszej turze startował też Łukasz Garczewski. Kandydat Społecznego Poznania dostał niewiele ponad 6% głosów. Nie poparł on żadnego z kandydatów. Przed drugą turą Zbigniew Czerwiński mówi o zmianie dla Poznania. To jego hasło wyborcze. wyborcze. Jacek Jaśkowiak zapowiada za to obronę Poznania przed PiS-em. W niedzielę 7 kwietnia do urn poszło niespełna 50% wyborców. Frekwencja w stolicy Wielkopolski była niższa niż w całej Wielkopolsce. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. Politolog z Uniwersytetu Śląskiego ocenia, że w niedzielę frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych nie dorówna tej z pierwszej tury. Doktor Tomasz Słupik zwrócił uwagę, że ważną rolę odgrywa mechanizm psychologiczny. Ludzie już oddając głos w tej pierwszej turze mówią, dobrze, no właściwie zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, a ta druga tura to jest taka swoista dogrywka. No chyba, że w danym mieście rzeczywiście temperatura kampanii, sporu, ale też i kwestia związana z potencjalną na przykład zmianą władzy powoduje, że mobilizacja może być duża. Frekwencja w pierwszej turze wyborów wyniosła niecałe 52%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na południu także deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, miejscami możliwe opady krupy śnieżnej, lokalnie możliwe też burze, wichre, trakcje, opady drobnego gradu. Na termometrach od 7 stopni nad morzem do 11-12 na południu i w centrum, w rejonach podgórskich od 5 do 7 stopni. Autopromocja. Panie, panowie, będzie premiera. Nie pierwszy Krok w chmurach. Adaptacja i reżyseria Mariusz Marec. Ze specjalnym udziałem Włodka Pawlika. W roku Marka Chłaski pytamy, ile człowieka pozostało w legendzie. No, nie mogłem zrozumieć, dlaczego taka ładna dziewczyna chodzi z takim łachudrą. Usłyszymy między innymi Hannę Konarowską, Jędrzeja Hycnara i Krzysztofa Wakulińskiego. Scena teatralna Trójki w sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. Teraz w Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Motorola Moto G54 5G Power Edition. Pojemna bateria. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 988. Teraz za 980 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8 minut po 12:00. Samograj. Zaczynamy w takim razie nasze tradycyjne już copiątkowe spotkanie związane oczywiście ze światem gier wideo. Samograj, program o kulturze gier wideo. Dzisiaj w naszym studiu aktorka teatralna, filmowa, serialowa, ale też dubbingowa Karolina Gorczyca opowie o tym, jak stworzyć wiarygodną postać, która tak naprawdę nie istnieje, no bo w przypadku Karoliny była ona polskim głosem Lary Croft w serii gier komputerowych Tomb Raider oczywiście. No i to są światy cyfrowe, czyli świat złożone z pikseli, a musi to brzmieć tak, jakby wydarzyło się naprawdę. I o tym dubbingu, a także o sztuce dubbingu porozmawiamy dzisiaj. Radek Nałęcz przy mikrofonie, program realizuje Michał Jakubik, Józef Niewiarowski jest wydawcą. Będzie również w Samograju tradycyjna już porcja wiadomości ze świata gier. Opowiemy o nowościach i o tym, w co warto zagrać w czasie tego nadchodzącego już weekendu. Samograj. How was I to know you just come along? It's all my life. Lips like they be singing sexed up strawberry songs. Just for my life. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. My life. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. Just for my life. And the girl is so fine, makes you wanna scream hallelujah. Yeah. sunshine on a drip. She's my rock, she's my bud, she's tequila, she's a trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. I'm not fit to choose. Just for love. I said the only way I win is the way I lose. Just for love. And I never got the script I unzipped. Got a little bit of wet up in my brain. She's a judge, she's a sin, she's a comic, she's a, oh, she's a brain. Like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag, swing. Ale zanim rozmowa z Karoliną Gorczycą, naszą dzisiejszą gościnią, no to warto zajrzeć, co dzieje się w świecie gier. Pierwsza zapowiedź to jest coś, na co wiele osób czekało. Osadzona w epoce średniowiecza, czeska gra Kingdom Come Deliverance doczeka się kontynuacji. Kontynuacja ma być projektem znacznie większym niż ta pierwsza odsłona tytułu. W produkcję zaangażowany jest zespół złożony z 250 osób, a do dyspozycji graczy zostaną oddane dwie duże mapy, które mają urzekać grafiką oraz realizmem. Podobnie zresztą jak pierwsza część. Deweloperzy zapowiadają pewne uproszczenia, zwłaszcza w systemie walki, która w jedynce mogła powodować spore trudności, a fabularnie Kingdom Come Deliverance 2 będzie kontynuacją przygód Henryka. Jednak nowi gracze odnajdą się w tej historii bez większego problemu. Nowe dzieło czeskiego studia Warhouse ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PC-tach oraz na PlayStation 5 oraz Xbox One X, czyli te najnowsze generacje konsol. 20 dzień maja, wtedy to odbędzie się kolejna edycja Gali Digital Dragons Awards. Kolejny raz w Krakowie zostaną nagrodzeni autorzy polskich i zagranicznych gier. Co ważne, są to nagrody branżowe od twórców dla twórców. Cyberpunk 2077, Widmo Wolności, CD Projekt Red oraz Witchfire The Astronauts to gry, które zdobyły najwięcej nominacji do tegorocznych nagród. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach najlepsza polska gra, najlepszy polski design, najlepsza warstwa wizualna, najlepsza oprawa audio, najlepsza narracja, również najlepsza gra mobilna i też jedna statuetka cyfrowego smoka powędruje dla autorów najlepszej gry zagranicznej. Warto również wspomnieć o czterech nominacjach dla niezwyciężonego. To Star Wars Industries, produkcji przenoszącej gracza do świata tytułowej powieści Stanisława Lema, oraz o trzech nominacjach dla Against the Storm, gry strategicznej, która umiejętnie połączyła mechaniki City Buildera z roguelike'iem. 20 maja ma się odbyć uroczysta ceremonia w Krakowie i oczywiście o wynikach, rezultatach powiem w Samograju, który pewnie za kilka tygodni na antenie Trójki również. Warto też wspomnieć o premierach, w co będzie można zagrać w najbliższy weekend. No Rest for the Wicked to propozycja dla pełnoletnich graczy, którzy lubią RPG z elementami hack and slasha. Naszym zadaniem będzie poznanie sekretów tajemniczej krainy fantazy, ale przyda się również umiejętność sprawnego pokonywania kolejnych kord atakujących gracza przeciwników. To gra twórców Ori, którzy do tej pory specjalizowali się w tytułach platformowych, a tutaj akcję z rzutu izometrycznego będziemy podziwiać. Kolejna propozycja godna uwagi to Dave the Diver. Pixelartowa przygodówka przedstawia losy nurka, który wieczorem staje się restauratorem. To, co uda się wyłowić graczom w ciągu dnia, następnie trafia na talerze klientów. Tytuł jest połączeniem gry ekonomicznej z grą RPG. Na koniec przeglądu jeszcze jedna propozycja. Teraz coś dla tych, którzy lubią się ścigać. The Crew Motorfest. Zadaniem gracza będzie wygrywanie kolejnych wyścigów rozgrywanych w rajskim otoczeniu, bo akcja osadzona została na Hawajach. Otwarty świat oraz duży wybór pojazdów powinien spodobać się fanom gatunku, zwłaszcza jeżeli kogoś znudził inny klasyk, czyli Forza Horizon. I to najświeższe doniesienia ze świata gier, a już za chwilę rozmowa z Karoliną Gorczycą. Wonder i Superstition w trójce, teraz 19 minut po 12. A w Samograju Karolina Gorczyca w Trójce. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Czyli aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, dubbingowa i też polski głos Lary Croft. To jest to twoje połączenie ze światem gier wideo, bo z tego co pamiętam, chyba nie jesteś graczką, prawda? Chyba, że coś się zmieniło od naszego ostatniego spotkania. Nic się nie zmieniło. Rzeczywiście nie jestem graczką, ale tytuł polskiej Lary Croft jest naprawdę miły, nobilitujący, mogłabym nawet powiedzieć. I bardzo się cieszę, że na swoim koncie mam taką grę i taki głos, bo z jednej strony zostaje to ze mną na bardzo długo. Trudno się od tego uwolnić, bo jest to jakaś taka... Od czasu do czasu dziennikarze przypominają. Tak, i trochę taka łatka już, ale zaczepiają. To jest taka łatka, wiesz, która jest miła. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy inne kobiety, które wcielały się też w tę postać, to jest bardzo dobre towarzystwo, prawda? Jest i Angelina Jolie, jest i Alicia Vikander na tej liście. Jest również aktorka, która zagrała tę oryginalną Larę, no bo była tam wykorzystana technika motion capture w tej części, w której ty brałaś udział, bo historia też oczywiście jest skomplikowana, więc ktoś musiał dać ciało Larze Croft, tak jak aktor daje ciało postaci, w którą się wciela i też twarz, ale są to na pewno duże nazwiska i coraz częściej aktorzy są angażowani. Zwolnili do mnie, wiesz, producenci, ale nie miałam czasu niestety. Daleko, prawda, to Stany Zjednoczone trzeba pojechać, ubrać się w taki śmieszny kombinezon i jeszcze spędzić wiele godzin, bo to praca jest no trudna, nie ma co ukrywać, tak się wydaje, prawda? Trudna, mało płacili też. Na samym końcu mamy oczywiście te laury, wywiady, prawda, wizyty w zakładach pracy, ale najpierw trzeba się narobić, żeby to było wiarygodne. Tak, dokładnie, no praca, wiesz, no ja tego doświadczenia nie mam, wiesz, takiego odgrywania roli, postaci, będąc podpięta do tych wszystkich, nie wiem jak to nazwać. Markerów, czujników. Mam za to doświadczenie w pracy w studio nad takim materiałem i jest to naprawdę, naprawdę wycieńczająca praca, która wymaga, wiesz, ciągłego takiego interwałowego jakby funkcjonowania, to znaczy jedzie się, że tak powiem, bardzo szybko i wiesz, tu jest wolniej, tu jest szybciej, tu jest oddech, tu jest krzyk, więc tak naprawdę po 3 godzinach już jesteś taki oniemiały, jakiś taki, wiesz, brakuje ci tchu, bolą ci mięśnie, przepona. To jest fizyczna praca. Ciężka fizyczna praca, zresztą to też jest takie specyficzne miejsce, studio, prawda? Bo człowiek jest zamknięty w takiej dziupli, gdzie jest właściwie monitor albo telewizor i mikrofon i trzeba te wszystkie emocje nagle z siebie wydobyć. To prawda, ale wiesz co, to ma też bardzo dużo swoich zalet. Ja osobiście bardzo to lubię, bo w ogóle przebywanie w samotności, w jakimś takim, jak to nazwałeś wcześniej, takim pudełeczku czarnym, to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście się zamykasz i odrywasz się od tego, co jest tam za ścianą, od tego życia, obowiązków i tak dalej, tego, co w rzeczywistości. Przenosisz się w jakiś świat fikcji. I tak cię to zasysa i tak cię to wciąga, że naprawdę przenosisz się też jakby w swoją wyobraźnię i zaczynasz żyć w jakimś takim, w jakiejś innej czasoprzestrzeni. Więc wiesz, no jeszcze jak jesteś jakąś duszą artystyczną, która lubi to, która lubi być gdzieś tam sam na sam w tych takich doświadczeniach, to jest naprawdę bardzo fajne. To trochę można by porównać do, nie wiem, różnych sportów, które też gdzieś tam odcinają nas od rzeczywistości, przenoszą nas w jakieś tu i teraz inne. Ja mam tak z nurkowaniem a propos. Więc w nagrywaniu i w dubbingu i właśnie w jakiejkolwiek pracy z głosem właśnie to jest bardzo fajne, że odcinasz się od rzeczywistości, przenosisz się w fikcję i zaczynasz żyć jakimś innym życiem. To jest na maksa wciągające. To miałem taką nadzieję, że właśnie zapytasz o grę Dave the Diver, gdzie wcielasz się bardzo w postać nurka, który musi wyłowić ryby, a potem wieczorem prowadzi restaurację. Więc jeżeli jeszcze nie dałaś się namówić na gry, tak po prostu, żeby spędzać w świecie gier trochę czasu, wiadomo, jest go mało, ale jednak są to fascynujące światy, no to może tutaj. Tak, zainteresowało mnie to, tak. Chociaż ja, wiesz, ja jednak lubię doświadczać na żywo, a nurkowanie to już w ogóle. Ale to jest w ogóle najnowsza rzecz, prawda? Nurkowanie. I to też jest zejście do takiego świata, gdzie człowiek właściwie zostaje sam z własnym oddechem, ale też lękami.

Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam? Nie wiem, z miesiąc. Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powietrze świecą. O, wyglądam jakbym lat miał jakieś 70. O, w stronę Wisły żwawo pędzę pieszo. Zamiast Wisły widzę wieżowce, tak się mężnie piętrzą. Mam nadzieję, że z budynku ktoś na zewnątrz wyjdzie. Wtem uderza mnie olśnienie, dosyć niebotyczne. W spowolnieniu tkwiłem przez skłonności neurotyczne. Życie jednak było nieco szybsze. O wchodzeniu na głęboką wodę, właściwie skokach na głęboką wodę, czyli wejście do świata graczy, teraz porozmawiamy. Dlaczego? Ponieważ gracze uwielbiają no, te gry, w które grają i są bardzo przyzwyczajeni do tych postaci i podchodzą właściwie z takim nabożeństwem, a Lara Croft to jest jedna z tych pierwszych kobiecych bohaterek, które zawładnęły właściwie masową wyobraźnią. Okazuje się, że kobiety mogą być w grach również silne, mogą być takim Indianem Jonesem w spódnicy, zresztą takie porównania również się zdarzają, bo to też był punkt wyjścia w czasach, kiedy autorzy tej gry projektowali w ogóle tę postać. Potem przez wiele lat, no bo to jest postać, która zadebiutowała w 96 roku, była Lara Croft, która była właśnie tą kobietą z dwoma pistoletami, walczącą z dinozaurami i skaczącą bardzo wysoko. Potem była zmiana i ty w tej zmianie wzięłaś udział. Kiedy Lara Croft przestała być no, tylko i wyłącznie tym zbiorem poligonów, pikseli, a stała się, mam wrażenie, już taką postacią z krwi i kości, bo był tak zwany reboot serii, czyli stworzenie czegoś na nowo, odcięcie tej poprzedniej historii i napisanie od nowa tej bohaterki, zarówno z tym całym tłem, z historią, ale również z tymi nowymi przygodami. I to był właśnie ten moment, kiedy pojawiasz się, czyli 2013 rok, Tomb Raider, Lara Croft. Czy wchodząc do studia dostałaś jakąś taką właśnie rozpiskę, taki brief, który ja przed chwilą przedstawiłem naszym słuchaczom? Co wiedziałaś o tej postaci? Wiesz co, no zaskoczę cię może teraz albo nie, ale ja wiedziałam bardzo dużo o tej postaci, bo tak jak wspominasz 96 rok, wyobraź sobie, że ja grałam wtedy. Grałam w grę. Dostałam swój pierwszy komputer w 95 roku i pierwszą moją grą, taką poważną, no właśnie był Tomb Raider, więc chodziłam z tymi dwoma pistolecikami. Ja nie wiem, chyba, ja w ogóle nie wiem skąd to się wzięło i w ogóle dlaczego ja w tę grę grałam, zupełnie nie wiem, ale widocznie tak miało być. I ta droga potem w 2013 doprowadziła mnie do momentu, kiedy tą Larą zostałam głosem, co prawda. I tak, ja wiedziałam, kim ona jest. No wiesz, ja pamiętałam Angelinę Jolie z tej roli, więc to była taka, wiesz, pierwsza kultowa kobieca postać, która niosła ze sobą te wszystkie właśnie cechy. Też wartości, prawda? Cechy tej silnej, niezależnej, odważnej, takiej, można powiedzieć, nawet jakiejś takiej feministycznej postaci. Niesprowadzonej tylko do walorów cielesnych. Niesprowadzonej do walorów cielesnych, ale jeszcze to było takie na granicy, powiedzmy. Ona zawsze była obiektem westchnień, zawsze ją robili jednak na mega, super, hiper sexy, ale już te wersje, te najnowsze, ona już była rzeczywiście taka od, jak można powiedzieć, odjęto jej tego takiego seksapilu i tej takiej, można powiedzieć, lekko seksistowskiej urody i stylu. Takiego męskiego spojrzenia. Takiego, tak? Męskiego spojrzenia. Ona była właśnie w tych częściach, w których ja już później grałam, taką, można powiedzieć, normalną dziewczyną, atrakcyjną, zgrabną i tak dalej, ale coś innego się liczyło jakby w niej. Liczył się rzeczywiście bardzo mocno intelekt, właśnie ta odwaga, to, ale też została, co ciekawe, przedstawiona jako osoba słaba, że miała te słabe momenty, że się bała. Więc wiesz, z tej super bohaterki, takiej super męki, my nagle zobaczyliśmy kobietę, która się boi, więc bardzo mi się podobało, że zaczęto szukać w tych kultowych postaciach jednak takiej ludzkiej strony, że to przecież no, i chyba to też spowodowało, że tak dużo ludzi dołączyło do tych gier, no bo ile można grać w coś, co jest ideałem jakimś... Ile można jakimś, grać w superbohaterskie gry, tak? Tak, tak, w superbohaterskość, dokładnie. Więc ona z tymi słabościami musiała się naprawdę mierzyć. I ta, to mierzenie się właśnie z emocjami jest właśnie dla widza ciekawe. To, tak, że... to też możemy dodać jeszcze inną grę, The Last of Us. Tam też jest silna kobieca bohaterka, czyli Ellie. I to jest historia o dorastaniu, ale też w drugiej części no przede wszystkim historia o zemście i nienawiści. A o czym jest Tomb Raider? Ojej, to jest, o czym to jest? O poszukiwaniu jakichś zagadek, o poszukiwaniu, ale też o dojrzałości, o dojrzewaniu jej, o stawaniu się kobietą niezależną, taką jednostką, która zaczyna zarządzać sama, decydować. Wiesz, ja też już dzisiaj tak w szczegółach nie pamiętam, o czym to jest, to pewnie ty tutaj słuchaczom powiesz. Odkrywanie zagadek w każdej części. Zmierzyć z przeszłością, z jakimiś wątkami rodzinnymi, to też dokładnie. Nie chodzi o to, żeby zepsuć, ale gdzieś zarysować faktycznie. I to było bardzo ciekawe, że my poznajemy ją, jak była mała, poznajemy jej background i poznajemy jej relacje z rodzicami. To jest właśnie ten element, który jest bardzo ciekawy, który jest bardzo fabularny i właściwie to trochę jesteśmy świadkami jakiegoś takiego filmu z bardzo ciekawą, sensowną fabułą. Interaktywnego, ponieważ to nasze działania jako graczy wpływają na tę fabułę. Oczywiście w pewnym sensie jest ona liniowa, ale pojawiają się też wybory, czyli to gracz decyduje, czy właśnie chce być dobry, czy chce być zły i to też są rzeczy, które trzeba zagrać i nagrać takie alternatywne wersje danej postaci, co też może być ciekawym wyzwaniem aktorskim. Tak, na pewno. A ja, wiesz, teraz mi przyszło do głowy, jak tak rozmawiamy, dlaczego jeszcze nie było czegoś takiego? No bo ciągle czekamy, aż ta Lara, nie wiem, przeżyje jakąś, nie, miłość na przykład, że pojawi się ktoś, do kogo będzie wzdychać, nie wiem, kogo, do kogoś coś poczuje, no bo wiesz, no jestem kobietą, więc gdzieś też szukam w niej jeszcze tego elementu, a do tej pory jeszcze go nie było. Takiego romantycznego. Romantycznej edycji Lary Croft. Nie wiem, że nie wiem, czy jeszcze będą jakieś odsłony kolejne, czy nie, ale wiesz, to by było już moim zdaniem takim fajnym domknięciem też tej postaci. To ja w takim razie dopowiem, że właśnie wątki romantyczne i wątki romansu w grach są bardzo lubiane przez graczy i kilka tygodni temu rozmawiałem z jedną z osób, która tworzyła pewną grę i powiedziała tak trochę w tajemnicy, że to był taki zarzut, dlaczego w tej grze naszej nie możemy romansować. Postaci nie mogą romansować między sobą, dlatego że trzeba napisać bardzo dużo wersji i to utrudnia pracę twórcom, ale jeżeli byśmy popatrzyli tak sucho na badania, no to faktycznie poszukiwanie miłości i wątek romantyczny to jest też rzecz, która nie tylko aktorów, jak słyszymy, kręci, ale również odbiorców gier. My za chwilę wracamy do rozmowy. Nobody know my troubles but God. Don't nobody know my troubles. Down the hill. Don't nobody know my troubles but God. Don't nobody know my troubles but God. Oh Lord. Wracamy do rozmowy z Karoliną Gorczycą, dzisiaj o Larze Croft między innymi, ale to jest tylko początek i punkt wyjścia, bo ogólnie o dubbingu, bo musimy sobie poukładać też tę rozmowę. Ja raz miałem przyjemność wejścia do takiej dziupli i wcielenia się w jedną z postaci i muszę powiedzieć, że jest to bardzo trudna robota. Nagrałem może 5 linijek tekstu, no bo faktycznie ten tekst był wyświetlany na monitorze, ale miałem na słuchawkach i realizatora, i reżysera, bo dubbing również się reżyseruje i musi być ktoś, kto trzyma jakby pieczę nad całością i też podpowiada aktorowi w tym przypadku, jak powinien zagrać tym głosem. I po takim wyjściu, no półgodzinnej sesji, no miałem zdarte gardło, więc naprawdę po spędzeniu wielu godzin w studiu podziwiam, że aktorzy grający na przykład główną rolę są w stanie potem funkcjonować. Bo ja wychodząc ze studia, a miałem do nagrania tylko 5 linijek, właściwie miałem pustkę w głowie i zdarte gardło, a zastanawiam się, jak twoje ciało musiało odchorować Larę Croft po nagraniu no pierwszej części, drugiej, trzeciej, bo byłaś w trzech grach. Wiesz co, no przede wszystkim jest tak, że no, aktorzy mają 4 lata w szkole teatralnej, gdzie się uczą tego, jak tym głosem operować, żeby nie zdzierać gardła. A ja mam prawie 30 w radiu też, prawda? Ale, to jest jakaś szkoła. Tak, ale praca w radio to jest bardzo, że tak powiem, jeżeli chodzi o głos, myślę komfortowa, bo masz słuchawki, masz mikrofon i mówisz takim bardzo ładnym, ciepłym, kojącym, intymnym nawet można powiedzieć głosem. Nie musisz wydzierać się, grać emocji i tak dalej. Mam nadzieję. Natomiast tutaj no, musisz użyć wszystkich możliwych stanów emocjonalnych, więc tego nas uczą w szkołach. Tego się uczymy w teatrze później, w serii, no, jakby podczas całej naszej drogi tak naprawdę zawodowej cały czas pracujemy z głosem. Ale rzeczywiście jest tak, że czasami też się potrafi zedrzeć to gardło, bo się na przykład nieumiejętnie krzyczy. Żeby nie zedrzeć gardła, trzeba krzyczeć umiejętnie. Są na to techniki różne. Więc to tak wygląda. Rzeczywiście reżyser i dźwiękowiec często coś tam podszeptują. Bardzo jest to, wiesz... Teraz nagrywam taką bajkę, nie mogę nic więcej powiedzieć, ale nagrywam postać bajkową. To też jest naprawdę jakby strasznie fajna praca. A możesz przemówić jej głosem? Nie, bo ona bardzo dużo krzyczy. Ona krzyczy bardzo i jest taka bardzo stanowcza, więc no, nie chciałabym tutaj widzów naszych... I słuchaczy. Pokazywać im mojej tej, wiesz... Tej ostrej, natury, tak? Tej natury. Mam nadzieję, że usłyszą to w kinie niedługo. Natomiast wiesz co, patrząc, jest to strasznie wciągające, bo patrzysz na postać jakąś, która żyje, która się rusza, która ma gesty, która ma błysk w oku i musisz, i to jakby naturalnie wchodzi w ciebie i ja tak przynajmniej mam, że nagle czuję, że moje ciało też tak samo się zaczyna zachowywać i ten głos jakoś w nią wchodzi i to jakoś zaczyna pasować i to jest wyposażać taką postać w swój głos, to jest naprawdę wciągająca robota. Bardzo, ja bardzo to lubię i nagle zaczynasz widzieć, jak ona mówi tym twoim głosem i się cieszysz po prostu, uśmiecha ci się gęba i myślisz sobie, wow, jak fajnie, że ktoś żyje moim głosem, że ktoś po prostu że to nie ja gram, ale ja mówię, więc tak jakbym grała sama. I tak myślisz sobie, to taka moja postać jest. To, że jest mikrofon, że jest reżyser, realizator, że jest studio, to pewnie łatwo sobie wyobrazić, ale czy gra się w oparciu na przykład o fragmenty wideo, czy gra się tylko w oparciu o tekst, czy może też słuchamy oryginalnej wersji i musimy powtórzyć w danej wersji językowej? A wiesz co, ja grałam we wszystkich możliwych opcjach i z wideo, i bez wideo, i na sucho, tak to się mówi, ani bez dźwięku, ani bez obrazu, bo trzeba było coś tam dograć. Jak już jesteś tą postacią, jak ją budujesz, nie wiem, w drugiej już odsłonie, czy w trzeciej, to już wiesz, kim ona jest, wiesz, jaka ona jest. Możesz mieć tylko ewentualnie informację, że już jest dojrzalsza niż na przykład w pierwszej odsłonie, że już ten głos jest bardziej, nie wiem, jest niższy, jest spokojniejszy i to są takie uwagi reżyserskie, ale już ją, że tak powiem, wiesz, z kim masz do czynienia, więc jesteś jakby w niej trochę, tak? Jesteś nią. Więc Pytanie o to, jak tobie bardziej pasuje, prawda? Co jest twoim... Ja bardzo lubię mieć wideo. Ja lubię mieć wideo, widzieć życie tej postaci. Na sam odsłuch to nie jest też to samo, bo wiesz, ktoś, kto dubbinguje w oryginalnym języku, ma też jakieś swoje odczucia, ma też swoje emocje i przesiewa to przez siebie i on dopasowuje do tej postaci, którą widzi na ekranie siebie, a ja mogę mieć inny pomysł na to. No właśnie, bo chodzi mi o to sugerowanie się, prawda? Tak, taką referencję. Tak, przecież my mamy też jakby, mamy inną mentalność. Jakby w każdym kraju ten dubbing, on jest inny, bo jest wiesz, no jest... Nie powiem, że on ma jakąś narodowość, ale no jednak jesteśmy inni, inaczej reagujemy niż, nie wiem, amerykańskie aktorki. One są jednak takie bardziej, mają taki większy poziom egzaltacji, mają na przykład jak dla mnie wyższą barwę głosu, są takie jakby trochę bardziej delikatne. A ta, moim zdaniem, nasza Lara jest taka bardziej... tutaj, taka środkowa Europa. Ale to jest też cały sens powstania tej wersji językowej, dokładnie, prawda? Takiej pełnej. No bo one mają też dużo z tego. Musi być pod konkretny rynek, prawda? Dokładnie. Pod konkretnego odbiorcę. Więc to jest trudność, żeby odgrywać na dźwięk. Wideo to jest jednak fajniejsza sprawa. Tu postawimy kropkę i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Thank you. człowiekiem. Kultura osobista. To Samograj. Jest Karolina Gorczyca w studiu. Rozmawiamy sobie o różnych postaciach, różnych aktorach. Świat gier coraz częściej wciąga aktorów, przeciąga jakby na swoją stronę. Gry są coraz bardziej filmowe. Ale jak wszędzie przy okazji nowej technologii pojawia się temat sztucznej inteligencji i czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że ktoś korzysta z twojego wizerunku i możesz na przykład być na kilku planach jednocześnie, bo tam po prostu gra sztuczna inteligencja. Jakie jest w ogóle twoje podejście do technologii? Bo faktycznie rozmawiamy o grach, a ta technologia też coraz bardziej wkracza w zawód aktorki. Wiesz, to jest bardzo aktualny teraz problem, jak wiemy. Myślę, że, znaczy nie myślę, wiem, że nie chciałabym, żeby sztuczna inteligencja zastąpiła człowieka. Bardzo doceniam te technologie i to, jak szybko się rozwija i co potrafi zrobić i tak dalej. Natomiast chciałabym, żeby aktorzy zostali aktorami i robili to, co robią. Jedyny ratunek, tak sobie myślę, no bo pewnie będzie tak, że ta sztuczna inteligencja będzie zajmować coraz więcej obszarów w tym show biznesie, w tej kulturze. Natomiast myślę, że w pewnym momencie będzie taki czas, że ludziom naprawdę będzie brakowało prawdziwych emocji i co, no, jest teatr wtedy. Tak, i wtedy tak. Jest prawdziwy, żywy teatr. I myślę, że nastąpią takie czasy, że ludzie zaczną do tego teatru wracać, bo będą chcieli oglądać człowieka prawdziwego. Ale szczęśliwie już wracają, bo żeby kupić na przykład bilet na przedstawienie, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Ty jesteś akurat na świeżo po premierze kolejnej teatralnej i z tego, co słyszałem poza anteną, bardzo ciężko jest się dostać na wasze spektakle. Zrobiliśmy właśnie Optymistów, spektakl komediowy, który miał też rzeczywiście niedawno premierę, czyli nasi na wakajkach w Egipcie, co się okazało wielkim hitem, ponieważ ludzie, Polacy, chcą oglądać siebie w krzywym zwierciadle i chcą się z siebie pośmiać. Zwłaszcza jeśli chodzi o klimat słoneczny egipski, gdzie, jak wiemy, jest bardzo duży taki schemat myślowy o Polakach za granicą. Ja myślę, że to nie jest tylko o Polakach za granicą, to jest w ogóle o ludziach w resortach, gdzie jest all inclusive, bo to trochę jest o tym. Ale też nasz spektakl Optymiści jest o relacjach rodzinnych, więc bardzo takich ważnych, pokazanych trochę w krzywym zwierciadle, ale też bardzo takich ważnych i myślę uniwersalnych, że widownia, która się śmieje przeogromnie, widzi siebie w tych relacjach i chce rzeczywiście i się trochę z tego śmieje, ale na koniec też się wzrusza, więc nasz spektakl bardzo serdecznie polecam. Gramy na scenie Relax, ale też w całej Polsce. Reżyserem jest Krzysztof Czeczot, gramy z Hanią Śleszyńską, Piotrem Cyrwusem, z Marcinem Korczem i ja. Więc rzeczywiście trudno dostać bilety, ale jeszcze ci, którzy chcą, mogą i mają szansę gdzieś tam pewnie jeszcze zdobyć ten bilet, ale będziemy grali tego dużo, więc na pewno wszyscy zobaczą. Z tych takich bieżących planów to słyszeliśmy już o bajce, czyli kolejna bajka, film animowany, może tak lepiej jest powiedzieć, o którym jeszcze nie możemy powiedzieć, ale to będzie jakby kolejna rola, w której dubbingujesz postać. Czy coś jeszcze z tych planów zawodowych? No teraz akurat na tapecie można jest do odsłuchania książka nowa Remigiusza Mroza, którą razem z moim Piotrem, kolegą Piotrem Stremowskim nagraliśmy Paderborn, więc do tego też serdecznie zapraszam. No i oczywiście plany są dalsze, bardziej takie teatralne, bo jest w planie powstanie Optymistów dwójki, dalszych ich losów, więc trochę będziemy nad tym pracować. No i dalej to myślę, że nie będę już mówić, bo to nic pewnego, a jak już będzie pewne, to wtedy powiem. Jest dobrze, jest optymistycznie. Będę informować na bieżąco. Zapraszam na mój Instagram, tam pewnie więcej o tym. No i oczywiście też nurkowanie, o czym zdążyliśmy już powiedzieć, czyli nowa miłość, pasja Karoliny Gorczycy. Tak, ale na nurkowanie to musisz zrobić, słuchaj, osobny program ze mną, bo to jest temat, który jest never ending story, po prostu mogę mówić o tym naprawdę dużo i o moich spotkaniach z rekinami i przełamywaniem lęków i strachów i traum. co jest naprawdę niesamowite i wszystkich do tego zachęcam. No to w takim razie będzie trzeba ponowić zaproszenie. Dziękuję pięknie za udział w Samograju, za podzielenie się też tymi kulisami związanymi właśnie ze sztuką tworzenia postaci, nagrywania w studiu, sprawiania, że ten zbiór pikseli czy jakiś grafik nagle staje się taką wiarygodną postacią z krwi i kości. To jest wielkie wyzwanie i też dużo zabawy, podejrzewam. W związku z tym, jak się już wyjdzie z kina albo zagra w tę grę i nagle okazuje się, że odbiorca mówi, ale to było fajne, a może właściwie nic nie mówi, bo najczęściej jest tak, kiedy ludzie nie mówią, to znaczy, że wszystko było w porządku, prawda? Zwracają uwagę na minusy, no to jest to na pewno satysfakcjonujące. Dziękuję pięknie za udział w programie. Ja również dziękuję. Dziękuję graczom, że dali mi taki kredyt zaufania i tak dużo dobrych słów słyszę od nich po właśnie Polarze Croft. Dzięki. A jeżeli ktoś jeszcze nie grał, to polecamy Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider. Trzy gry, w których Karolina Gorczyca stała się polską Larą Croft. To samo graj. Kolejny wraca za tydzień, za chwilę filmowo-trójkowo, czyli Ryszard Kierzwiński. A my dziękujemy. Michał Jakubik, Józef Niewiarowski i Radek Nałęcz. Na którym założyliśmy kłódkę, galeria sztuki z przestrzenią negatywną. Ten bar, gdzie wylałem drinka na twą bluzkę, raz nawet w próżni zdarzyło się nam. Wszystkie miejsca zostaną ze mną. Nie mogę ich wyrzucić jak zdjęć. Te wszystkie miejsca dzisiaj coś ledną. To ty. Gdzie jesteś ty? Jednak zbiął drzewo skaleczone inicjałami, łowka, na której wstydzę się powiedzieć co. Przystanek końcowy oklejony plakatami, kto się w końcu jednak zbiął. Drzewo skaleczone inicjałami, łowka, na której wstydzę się powiedzieć co. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert.